Параска адразу, як увайшла, весела аб'явіла: «Вось хто, аказваецца, ў госці да нас!» Башлыкоў сказаў, як мог спакойна, сціпла: «Да, от і ехаў міма, завярнуў». «І добра, давно ж уже не было». Параска хутка скінула паліто, развязала хустку і так жвавая захадзілася, загаманіла яшчэ больш і грала перад госцем: «Артыстка, мы ўжо думалі тут, што мінае знарок». «Ды не, часу не было. Пачулі пазаўчора, прыехалі ў алешнікі, паехалі ў курані, праехалі міма». «Рана ехаў, не адгаворвайцеся», — упікнула Параска весела, гулліва. «Ну, а калі вы ўсё ж заехалі, то віна ваша ўже змяншаецца. Можа, мы даруем вам?» «Даруем, правда, Ганна?» Ганна сказала стрымана: «Трэба дараваць, мабуць». Яна стаяла каля дзвярэй на кухню, зацятая з ледзь прытоенай гаркаватай усмешкай. А Параска павяла ўжо новую ролю гасціннай гаспадыні: «Хоць рэдка ды метка, ў час прыехалі, у самы час, у нас боршч якраз умлеў, боршч такі!» Параска ж смачна заплюшчыла вочы. Башлыкоў прамовіў: «Я на хвілінку толькі спяшаюся, такога баршча нідзе не будзе, а да яго яшчэ дранікі!» Параска па-змоўніцку падміргнула Ганне, заклікаючы падтрымаць яе. Ганна неўпэўнена адгукнулася: «Праўда, паабедайце». «Ну от!» — як бы ўзрадавалася падтрымцы Параска — «падмацуйцеся на дарогу, тады і паедзеце, весялей у дарозе будзе». Башлыкоў паважна, цвёрда адмовіўся: «Дзякую за запрашэнне. Толькі я паабедаў ужо ў камунары». «Што вы там абедалі?» — не ўтаіла папроку Параска. А можа, знарок паказала, што пакрыўджана незгаворлівасцю на яе гасціннасць. Башлыкоў першы раз паблажліва усміхнуўся: «Не падбівайце Параскева Андреевна». Без усмешкі ўжо значна растлумачыў зноў: «Я на хвіліну, ехаць трэба падвесці, от магу». «Не, дзякуй», — адказала Параска. Тон гаворкі яе выказваў, што яна у крыўдзе на Башлыкова. Вельмі вострай цяпер увагай Башлыкоў яшчэ раней перахапіў, што ў яе вачах паявілася клопатнасць, нібы яна штосьці заўважыла дзіўнае, хацела зразумець і не магла. Здалося, яна зразумела ўсё, што адбылося тут. Вядома, зразумела, але не паказвае гэтага. Ён тут жа, аднак, супакоіў сябе, не ведае і не здагадваецца ні аб чым. Проста яму, Башлыкову, насцярожанаму, здаецца, што ўсё всім відаць. Пасля ўсяго, што адбылося між ім і Ганнай, Башлыкоў перад Параскай чуў сябе вельмі няёмка. Але ён як мог хаваў гэта і, калі глядзець збоку, трымаўся, здавалася, упэўнена, ўраўнаважана, як і належала трымацца такому паважнаму чалавеку. Няёмка было, але трэба было трымацца, годна трымацца. «А вы? А вам не трэба ў Юравічы?» — зірнуў Башлыкоў на Ганну. «Не». У вачах яе мільгнуў неспакой, амаль страх. Башлыкоў адзначыў, Ганна ледзь прыхоўвала хваляванне, стаяла, склаўшы рукі на грудзях, моўчкі ціснулася да вушака дзвярэй. Раней такая імклівая, лёгкая ў рухах, яна цяпер хоць бы зварухнулася, ціснулася, невядома што тоячы. Знешняя яе стрыманасць дзіўна не пасавала з тым, што свяцілася на яе твары, у вачах. З вачэй яе проста зырчэў, біўся неспакой, сляпы той, здавалася, мог бачыць. сама не свая, штосьці здарылася. Я пайду, нарэшце скранулася, знікла на кухні. Пашлыкоў, як і належала, затрымаўся трохі, павінен быў затрымацца, зняў паліто, у якім усё яшчэ стаяў, прайшоўся па пакоі, сказаў некалькі слоў пра тое, дзе быў гэтыя два дні, што рабіў, павёў дзелавы роспыт пра справы ў глінішчах, пра настроі, паказаў, што з заклапочанасцю і вялікай цікавасцю слухае паразку, тады загаварыў пра раённыя турботы, пра тое, якая небяспечная сітуацыя цяпер у раёне. Пасля ўсяго даў парады паразцы, што да яе грамадскай працы сярод сялян. Гаворачы гэта ў сваёй звычайнай ролі, набыў нарэшце хоць на час нетрывалую раўнавагу, сцішыў насцярогу паразкі. Сабраўшыся ехаць, надзеўшы зноў паліто, выйшаў да Ганны развітацца. На Ганніным твары былі ранейшы неспакой, сумяціца, рука, гарачая, разгубленая, паспешліва адказала на поціск, Ганна не пайшла праводзіць, на двор, накінуўшы на плечы каптанчык, выйшла адна паразка, ужо без ранейшай гуллівасці, з нядобрай прытоенасцю папракнула, што не застаўся абедаць, сказала не мінаць іх дому заязджаць. Ён, паказваючы, што заклапочаны ўжо новымі справамі, падзякаваў, паабяцаў, што будзе заязджаць, калі будзе час. Была сумяціца пачуццяў і думак. Калі вазок выслізнуў, загумнуў, пад рыпенне гужоў нячутна паплыў белае пустое поле, спачатку гарэў перажытым, бачыў вочы і ўсю яе, не мог супакоіцца, якая краса. Проста чорт ведае што. Нічога, здаецца, такога не бачыў. Як яна тут вырасла такая? У звычайнай сляпой хатцы цуд нейкі толькі і краса, і разам годнасці колькі. Розум, які свеціцца, здзівіўся, як ён не пабачыў гэтага першы раз. А слеп тады ад няўдачы. За гэтым згадваў, чуючы, як у грудзях гарачэе. Да цябе прыехаў, цябе пабачыць хацеў. Словы гэтыя, здавалася, гучалі ў галаве, асабліва ж гучала моцна, нецярпліва, завабна. Заўтра, як сцямнее каля дарогі. Згадваў, як яна кіўнула, і нібы не паверыў шчасцю. Чым далей, тым больш, аднак, у душу паўзала і іншае. Жаданае, добрае, хмарыла непрошаная, непрыемная прыкрасць. Згадваў з няёмкасцю, як сустрэўся, гаварыў з паразкаю, як бы пачуў папрок сабе, таіўся, хлусіў, хлусіў, і паразка гэта зразумела, зразумела, ён цяпер бачыў, гэта здавалася зусім ясна. Ад гэтага на душы было проста брыдка. Тады прыйшла недавольнасць наогул сабою. Не ўтрымаўся на ўзроўні, збочыў з лініі, не паказаў вытрымкі. Падатны аказаўся, слабаваты, сваё асабістае не стрымаў. Даў волю свайму асабістаму, непатрэбнаму, недаравальнаму ў такі час. Захацелася любові. Раптам взяло разважнае. Не трэба было заязджаць, не трэба было сустракацца, разважнае гэта павяло далей, а можа спыніцца, адмовіцца? Вядома, адмовіцца трэба, сказаць, што не мае часу заняты і скончыць тым. Але з гэтым было, якая краса! І неспакойны позірк адчуванню блізкасці заўтра, як сцямнее. Непатрэбнае. Яно хораша цяплела ў грудзях, вабіла, сціскала сэрца чаканнем. Спыніцца! Спыніцца трэба, думаў ён.